Johan Huizinga holland történész a Homo Ludens, vagyis a Játékos ember című könyvében azt fejtegette, hogy az ember elemi és természetes adottsága a játék, hogy a játék ősibb, mint a kultúra. Szerinte a költészet, a művészet, a zene, a filozófia és a tudomány, sőt még bizonyos fokig a gazdasági élet is az ember ősi játékos magatartásából keletkezett, szerepe sokrétű, örömet ad, erősíti a közösséget és lehetőséget ad arra, hogy az egyet kipróbálhassa, kombinálhassa az általa létrehozó viselkedési formákat. Nyíri Tamás, katolikus pap és filozófus úgy gondolta, hogy játék közben, a szabad időben megérinti az embert az időtlen paradicsomi védettségnek a lehellete. Jaj, de költői. Például azzal rögtön eljátszadoznék, érdekes ez a szó, hogy azt mondja, hogy adottsága az embernek a játék, hogy vajon ez adottság, hogy ki, tehát milyen szempontból, ha olyan szempontból nézzük, hogy bizonyos vadállatok nem tesznek semmit a pihenésen kívül azért, vagy akkor, amikor nem élelemhez jutnak, vagy szaporodnak, versus bizonyos vadállatok pedig ténylegesen értelmetlenül játszanak és szórakoznak, azaz nem csak pihennek, hanem feltöltődnek valamilyen aktív dologgal, akkor az, hogy ez, mi is ilyenek vagyunk, ez adottságnak tűnik. Akkor viszont, amikor erről nem is tudsz lemondani, tehát nincsen az, hogy ne játszanál, mert amikor üzletet kötsz, akkor alkudozol, és az is egy játék. Amikor dolgozni vagy, és nehéz megoldani valamit, de sikerült, tidim, tudod, next level, az is egy játék, akkor pedig ez nem adottság, hanem egy békjó, vagy tudod, le se tudod vetni, akkor ez egy ösztönbékjó, még akkor is, ha egyébként kellemes. Tehát az döntés kérdése, hogy ezt hogy adod elő, hogy ezt mi nyertük, vagy hordozzuk. A játéknak van egy olyan szerepe vagy része az életünkben, amikor valamit megtanulunk általa, mint ahogy a macskakölykök egymással játszanak, és megtanulják a vadászatot, meg a verekedést, tehát úgy általában hasznos dolgokat, és az embernél is van ilyen, amikor birkózol a gyerekeddel, nyilván nem úgy tanítod meg verekedni, hogy tiszterőből pofán vágod ököllel, hogy kiterüljön. Mm-hmm. Tehát értelemszerűen... Magad nevében mondjuk. Értelemszerűen, hát jó, vannak az olyan liberálisabb figurák, mint a... Az életre kell felkészíteni. Nem fognak simogatni a sikátorban sem. Vagy fognak, de hát akkor meg már jobb, hogy ha már nem vagy eszméletednél. Na minden esetre a lényeg, hogy úgy játszol vele, hogy azon a szinten, amin van, azon a szinten elsajátítható, befogadható skillekkel látod el. Tehát nem ütöd le, még egyszer mondom, mert abból nem tanulja meg. Abból egész más dolgot tanul meg. Így fogalmaz a Homo Ludensben is, hogy lehetőséget ad arra a játék, hogy az egyed, ugye, most nem lakosság vagyunk, hanem egyed, kipróbálhassa, kombinálhassa az általa létrehozható viselkedési formákat. Vagy ugye kisebb téttel lejátszom azt, ami élesben egyébként hát drága van, lesz. Az van, hogy a kapitalizmus maga, a vállalkozás és az ahhoz tartozó struggle for life maga egy játék, csak mivel az egész életed hosszában az életednek az óriás tétjével zajlik, ezért nem tudsz ilyen játékosan hozzáállni. Viszont, hogyha lemodellezzük és kicsiben játsszuk, mondjuk egy blackjack asztalnál, vagy egy roulette asztalnál, ami tök ugyanaz valójában, mint a tőzsde, tök ugyanaz, mint valójában a kapitalizmus. Ugye miről szól a tőzsde? Arról, hogy korlátozott információk alapján jóslatokat teszel bizonyos esemény bekövetkeztére, vagy be nem következtére. Ugyanez a blackjack, ugyanez a roulette. Hogy valójában a kaszinó, a kaszinó élet, az egy modellezett kapitalizmus, és pont arra igen, szolgál, igen, pont arra szolgál, hogy igen, pont azért, mert zsetonokra megy, és kicsi... A krupiét nem tudod befolyásolni azzal, hogy a tőzsdehírekben mit mondasz be, vagy hogy felvásárolsz nem tudom hány ezer milliárd értékben egy bizonyos valutából. Igen, a benfentes kereskedésre nincs lehetőség. Arra, ahogyan Silvio Berlusconi meggazdagodott, hogy történetesen tudta, hogy hol fog felépülni a repülőtér, és megverte körülötte a telkeket fillérekért. Valdizni. Igen, aztán eladta vagyonokért, és utána később arra kért mindenkit, hogy az első milliójáról ne kértezzék. Szóval ilyen nincsen a kaszinóban. Ilyen értelemben a kaszinó egy fairebb játék is. Nem lehet úgy megbundázni, ahogyan a kapitalizmust, de a ház akkor is megbundázhatja. Tudod, hogyha a ház játszik, akkor a ház az hát akár... Az a helyzet, hogy ha elég jó játékos vagy, akkor ugyanúgy kifigyelnek a kaszinóban, és ugyanúgy azt fogják mondani, hogy hopp, akkor te ide utoljára most jöttél be, többet itt nem. Nem értjük, nem tudjuk, hogy hogy csalsz, igen, de azt tudjuk, hogy a ház szabályai szerint nem nyerhetsz ennyit. Tehát ez tudva van, hogy ha tényleg folyamatosan nyersz megállíthatatlanul, akkor ki fognak zárni. És ezt neked is tudnod kell, és tudnod kell, hogy hol szálljál ki. Tehát tudnod kell, hogy mi az a nyeremény, ahol át kell menned egy amiben másik kaszinóba. Úgyhogy igazából a kaszinó is csal. Ő is megbingizi a játék. Figyelj, ha nyíltan is csal a kaszinó, mondok egy példát. Las Vegasban 2-0 van a ruletkeréken. Jaj, és hogyha kérdezed, hogy miért van 2-0 a ruletkeréken, hát ez pofátlanság, akkor azt mutatják, hogy ide néz, felépítettük neked Párizst, meg Velencét, hát meg Luxort. Ráadásul, meg Luxort. Ráadásul, kicsibe, de tudod, ez belekerült egy nagyobb összegbe, figyelj, így kerül a másik nulla a ruletre. De tudod, miért nem kérdezed meg, hogy miért van 2-0? Mert ingyen adják a piát. Tehát amíg iszol, addig ezekkel nem foglalkozol. De nem lehet leinni, tudod, én kiszámoltam, ingyen, amikor ott volt, hogy tudok-e annyit inni, vagy játszani, hogy megéri az ivás, de nem. De, és az van, hogy nekik biztosan megéri, mert minél többet iszol, annál rosszabb döntéseket hozol. Ez világos, hozol. Az esély, továbbá, nem is esély kiegyenlítő, továbbá, hanem esély ellehetetlenítő formula. Van két szabály még, az egyik az az, hogy soha nem lehet ablak a kaszinóban, ne láthasd azt, hogy hol tart az élet odakint, éjjel van, vagy nappal van, hol kéne lenned, és soha nem lehet óra a kaszinóban. Ja, nincs igen. Is. Hát, hogy mondjam, megvan ennek az oka. Tehát addig jó, amíg te abban ezek a buborék, amíg a buborékon belül amíg vagy, amíg nem vagy amíg zárva. Amíg az időtlenben vagy. Amíg az időtlenben lebegsz. Igen, amíg abban tartanak, meg is igen, igen, egy ilyen varázslatban. Tehát igazából van egy bűvájban körülötted. Hát, olcsóbban is lehet szerintem az... Te pedig, döntöd el, mert bemehetsz oda. És ezért azt gondolom, hogy régen Atlantic City volt az Egyesült Államok lelkiségének a tényleges fővárosa. Most arra ez Las Vegas. Valójában az amerikai álom... Szerintem meg már nem is Las Vegas. Az amerikai álom... Valami rozsdaövezetben van a tényleges szíve. Nem. Én úgy gondolom, hogy ez a kapitalizmus... Szerintem a kapitalizmus a lényeg az amerikai álomnak, az amerikaiságnak. Az egy tévedés, hogy itt az alapítóatyák, vagy az alkotmány, vagy a... Értem, csak hogy szerintem ma már nem is az, ami Amerika, hanem ma már a fentanyl függőség Amerika, és leginkább valami Philadelphia külsőt tudok elképzelni, ahol a zombik így dőlnek a házfalnak neki, és ők ott már az az amerikai álom, tehát ott már tudod, egy ilyen belőtt álomban. Rúgja egy labdát, mert most lehet, hogy hülyeséget mondok, és Philadelphiát keverem valamivel, de mintha pont az alapítók iratot ott őriznék. Ott. Tehát, hogy a keleti parti eredeti ott. 13 állam az volt az első főváros. Más a jelentősége, mint mondjuk egy jó Idaho-val elindulsz ezen, akkor nem tévedhetsz nagyot, vagy tudod, Nebraska, vagy valami ilyennel. Figyelj, amikor Fargo. Azt mondod, hogy... Fargo. Figyelj, állítólag Washingtonban van a legnagyobb gangsterizmus, meg a legveszedelmesebb... DC-ben vagy az államban? DC-ben. Uh-huh. DC-ben. Meg a legveszedelmesebb hát fekete diaszpóra, hogy úgy mondjam. Ezt nem tudom, Baltimore-ban jártam. Jelentőség teljesen kacsingatsz, mondd, hogy mit akarsz mondani, mert akkor... Azt mondom, hogy de hogy Washington vagy, ezt nem várná az ember, hogy a fővárosban, tudod, Washington DC-ben legyen a legnagyobb, hát keleti parti gangsterizmus. Aha. Jó, én tényleg csak így idézőjelben mondom, hogy átrepültem fölötte, tehát hogy jártam a városba, és 3 napig ott voltam. De ránézésre viszont a Washington egy elképesztő rendezett európai városnak tűnt, míg Baltimore 2 napon keresztül sétálgatva és mászkálva, meg sikátorban megtekintve a helyi felhozatalt, azt kell mondjam, hogy a Baltimore volt a legalja eddig annak, ahol Amerikában városban jártam, mert nyilván, mit tudom én, New York állam északi részén voltak ilyen nagyon szegény, tudod, az a fajta ház, amit bárhol látsz a világon, hogy hát ezt megtartom, mert építési anyagnak jó lesz, miért adnám el az előző kocsimat, fölrakom 4 téglára, mert a gumia még jó, és itt lesz a kertben egy 30 éven keresztül. Megvan persze, ez a fajta hát, életmód, de és így ezen teljes, fajtasz keresztül. Teljes magyar vidék az ez. Azért tehát, mondom, hogy bárhol van, nem a raklapoktól kezdve tetőcserép, rozsdás bicikli, igen, minden. amin van, azt félrerakom. Na most, amikor azt mondja a Robi, ugye itt összehasonlította a játékot a tőzsdével, vagy kapitalizmussal, azért játék nekünk férfiaknak a kockázat az a, tudod, az vonz, a dolgod, a felfede, itt most nem a nőknek is megvan a saját funkciója, még mielőtt valaki úgy érzi, hogy kilopom a szájából a falatot a kockázattal együtt, de hogy a kockázatot te gyakorolnod kell, és amikor itt arról volt szó, hogy alacsonyabb téttel kipróbálod azt, ami nagyobb téttel a te dolgod, akkor itt a kockázattal járó játék a férfinak a játéka. De a nőnek egy másik fajta játéka van, amikor te azt mondod, hogy hát anyukám, csak játszottam! Valójában meg az egész fizetésedet plusz még a háromszorosát eljátszottad elsején, azt lehet, hogy anya nem úgy fogja érezni, hogy játszottál, hanem úgy, hogy a kurva anyádat. Na jó, de nem érti meg, hogy abból, amit a hónapra félreraktatok, te 2 órán keresztül mámoros játék szenvedélyben éltél, és hogy ez mégiscsak megérte, hiszen te raktad össze azt a pénzt. Amikor meg gyerek, az meg jó, mi? És tulajdonképpen nyerhettél is volna. És aki nem veszít, az soha nem tud nyerni. Aki nem mer, nem nyer. És ezt megértheti ő is. Most jó, hogy egy hónapon keresztül egy kicsit össze kell húzni a nadrág szíjat. De már dolgozom az új algoritmuson, amivel addig, újra nyerő. Addig örüljön, amíg a nadrág szíja nadrágban marad. Nyilván. Igen, mert amíg összehúzzuk, és nem kioldjuk. Bármilyen céllal is. Igen, bár ez eddig eszembe se jutott. Ilyet is lehet csinálni az asszonnyal. Igen, szexelni? Igen. Ja. Eszembe se jutott. Csak a verés. Igen. Hát ilyen ez a ellenzéki asszony, életet. Asszony, nadrágszíj kioldás, és egy teljesen új perspektívát nyitsz ennek a témának. Én is csak hallottam róla. Abból még pártot is lehet alapítani, szóval az sőt 25%-ra jó ez a mozdulat. Szóval a férfinak a játékának tűnik a kockázat, és ez vonza be a játékszenvedélybe, amiben aztán ha gondolja, akkor tönkre mehet. Viszont amikor te mondjuk tőzsdeügynök vagy, és hallgatod az iménti mondatokat, akkor nyilván kikéred magadnak, ez itt nem játék, ez itt egy komoly dolog. Van rajtam nyakkendő is, Hosentroger, mert az volt a Michael Douglasen, és akkor ezt már nem szabad levenni. Szemüvegem is van, drága mobiltelefon, kokain a zsebben, pezsgő ládákban áll a szomszéd irodában, ahol nincsen senki, mert épp öngyilkos lett az egyik kollégánk, és akkor te előadod, hogy ez itt nem játék, mi felnőttek vagyunk, és felnőttség kommunikációra használod a játék szenvedélyedet, azt, hogy egy élvezhető munkád van, de nem szeretnéd, hogyha bárki azonosítaná valami pszichológus, hogy egy gyerekmódban vagy, amikor flowban vagy, tudod, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz, hanem valahogy szeretnéd, ha az utolsó bányászproli is elismerné, hogy a te munkád az ugyanolyan nehéz, mint az övé, mert te nem is szereted, amit csinálsz, mert nagyon-nagyon megterhelő összehasonlítani 2 számot, és azt mondani valaki másnak a pénzéből, hogy vegyünk belőle. Egyébként igen, megterhelő lehet. Amúgy. Ja, amikor veszít. Amikor nem, bújdosni az kell, hogy most nincs meg a pénzet, hónap végén szoktuk összeadni, hogy akkor mennyien. Most 20-án nem érdemes számolgatni. Most itt van előttem a tábla, mondom, Tibi, hogyha gondolod, de figyelj, 30-án beszéljünk, tudod, leteszi, és így... Én valahogy így képzelem. Nyilván ezek azok a brókerek, akik másnak a ezek közvetlen nem annyira ismerik brókerek, azt, akinek a pénzével. Igen. Dehogy nem. Tehát hát, ők inkább, ők azok, akik a leginkább igénylik, hogy ez a kifejezés társuljon mellé, és nem azt fogják mondani, hogy befektetés elemző közgazdász vagyok, és egy pénzintézetnél dolgozom, hanem brokker vagyok! Brokker? Rögtön? Hát, mint a Black Mirror rendezője. Ja. Én szerintem a játék amúgy nem emberi dolog, hanem minden lény csinálja, csak nem minden lénynél ismerjük fel. Tehát mondjuk a főemlősök esetén, meg a nagymacskák, meg ilyen nem tudom, mindenféle olyan lény, akit úgy ismerünk, ott látjuk. A póknál próbáljuk már meg akkor azonosítani, mert nem... Igen, meg hát kifigyeli a pókokat naphosszat. Biztos vannak olyan emberek, akik ezt csinálják, de hogy a Pókok játéka és a Pókok játékos élete című kiadványt például még nem sikerült. Meg tudod, attól még, hogy valamit feleslegesen csináld. Mondjuk azt, hogy a pók, maradjunk ennél. Nyújtogat felsző az egyik lábát. Felsző egy hálót neked az egyik kerti ajtódra. ahogy kinyitott, tönkre teszed, és akkor kezdheti előről az egészet, és nem úgy van a póktot, hogy gyökölbe szorítja a kis szörös, hogy yes, új pálya, hanem azt mondja, hogy rohadnál meg, hogy miért ide tettem ezt a szart, igen, hogy nem tudtam, hogy az ajtó az ki fog nyílni. Igen, nem tudjuk, és ő ezt nem élvezi, és vajon a játéknak kell része legyen az, hogy örömöt okoz benned, hogy most te gondtalanul hát vissza csicskultál gyerekké. Na, de játéke, ha nem szerez örömöt, akkor az nem játék, az gyötrelem, az szenvedés, nem? Tudsz-e bármiből játékot csinálni? Mi van akkor, ha nem mozgat meg nagy érzelmeket, de közben mégis úgy, például, de valahogy kellemes, a keresztrejtvény fejtés az például igen, pihenés, kellemes, tehát az muszáj, de amikor kellemesnek érzed, én a pisilést, meg a fogmosást azt az elmúlt pár évben, én azt ilyen, tudod, úgy élem meg, hogy olyan, mintha jutalmaznának, és lassan tudod, a mosogatógép beindítása. Lassan el kell kezdeni örülni ezeknek. De egyébként tudod, ha ennek 20 év múlva örülni kell, vagy 30, akkor most kell elkezdeni gyakorolni. Akkor működik a pacemaker. De basszus, de elkezdődött, érted? És amikor, mindig, amikor mosom a fogam, vagy egyéb. De jó, hogy még van fogam. Egyébként erre egy gondolat. Azért arra gondolok, hogy 20 év múlva nem biztos, hogy már örülhetsz, mert nem lesz, aki örüljön. Szóval tényleg ezt most kell elkezdeni, ez abszolút. Ja, mennyire olcsó mulatság. Ja, de hogy ez a játéknak... A legjobb, ha meg sem mosod, tudod... mert az sokkal olcsóbb, mert a fogkefe elkopik, a fogkrém elfogy. És az idő drága. Nem mosod meg, az a legjobb játék. Gondolj bele. Miért játszik az ember? Azért, mert benne van ez a joy faktor? Szerintem, hogy szenvedély, szerintem szenvedélyesen játszik az ember, ez szenvedély. Szenvedélyből játszik az ember, és ezért aztán nem kell, hogy legyen oka. Sőt, bármilyen okot találhat rá, mert nem azért játszik. Nem így értettem az okot, hogy tud róla, hanem hogy elszenvedi, de attól még oka van. De most kitalálod, hogy nincs oka annak, hogy játszik. Az, hogy nem tud róla, az egy dolog. A maga kedvére játszik, a flowért játszik, a szenvedélyből játszik. Kicsit az ember olyan, mint hogyha ilyenkor egy alternatív mentális térbe kerülne, egy olyan helyre kerülne, ami nem a valóság. Tehát kiszakad a valóságból. Az ember nagyon sok mindent szerintem úgy csinál, ahogy szokták mondani a drogokra például, hogy így el a valóságtól, el a problémáktól, és a játék is olyan, hogy akkor nem gondolkodsz, akkor nem kattogsz. Uh-huh. Amikor játszol, akkor úgy kellemesen fókuszálsz arra a tevékenységre, amit végzel, az a tevékenység az tök veszélytelen, tehát leülsz a haverokkal kártyázni, ott a csapkodjátok, veritek a blattot, vagy hogy mondják. Ja. És akkor nem azon kattogsz, hogy most mit privatizált a súlyoknak a dédapja, meg a nem tudom, érted? Szépen összekombináltad. Ilyenkor szerinted be is rúgnak közben, és valójában a játék az csak falazás az iváshoz, vagy a játék önmagában képes ugyanazt a funkciót betölteni, azaz, mint a Ready Player One-ban, tudod, az, hogy becsatlakozol a virtuális valóságba, és ellemelkedsz a favellából, vagy a slumból, vagy az akármilyen nyomornegyedből. Hát szerintem a játék is, meg a pia gépre is elemel a favellából, mind a kettő ugyanazt csinálja, nem? De hogy a kettő kombinációja az szükséges-e, vagy ott valójában a pia az nem... Figyelj, aki pókerezés közben iszik, az nem igazán iszi. Szerintem amúgy is inna. Most azért, mert éppen játszik, hát iszik, ahogy levegőt is vesz. Uh-huh. Most az nem a játékkal függ össze, hogy iszik. Uh-huh. Amúgy is inna. Ha nem játszana, akkor is inna. Az ivás az estéhez tartozik, jó esetben. Szabad dohányzás közben tórát olvasni? Túraolvasás közben nem szabad dohányozni, de dohányzás közben. De túrát olvasni bármikor és mindig szabad és kell és érdemes. Na, valamilyennek éreztem ezt így hirtelen. Mire készülsz fel, melyik játéktípussal? Hogy mire készülsz fel az életben? Tehát az például nem egy valós felkészülés, hogy valaki, aki nem is hoz döntéseket, az elmegy egy kaszinóba, és felkészül a kockázatvállalásra, miközben vegyes körettel leszi a kajáit, mert tudod, a hús és a krumpli és a rizs között sem sikerül elnavigálni a hajót. Nem tudja, hogy feketére vagy pirosra tegyene, ez neked a vegyes köret. Mert hogy az az érzésem, hogy nem mindig... Lehet rakni a pirosra és a feketére is. És tudod, ha ugyanannyit raksz a pirosra, na hosszú-hosszú időn keresztül, tök ugyanazt rárakod a pirosra és a feketére, vagy a párosra és a páratlanra, akkor biztosan veszítesz, mert a nulla előbb-utóbb kiforog. De nagyon sokára valószínűleg, sőt, ha háromszor is tudsz veszíteni, tehát hogyha hozol magaddal 60 dollárt, 20-asával fölrakod, most nem tudom, mi a legkisebb tét, de akkor azt rakod föl, mert most minimalizálunk, és az a lényeg, hogy 3 vesztésig tudsz maradni. És azért az, hogy 3-szor kijöjjön a nulla, az szerintem ilyen 4-5 óra. Állítólag vannak Budapesten is olyan mocskos gangster kaszinók, ahol 3-0 van. Én láttam ilyet, de az gép volt, nem igazi kaszinó. Igen, hogy 3-0 van a rulettkeréken. Az már milyen pofátlanság, és nem építik fel Luxort meg Velencét. Persze, de nem is az a vendégkör. Velence, egyébként Párizs, Luxor. Egyébként igen. A játék tulajdonképpen egy non-profit tevékenység, tehát amúgy hogy? Nem szükségszerű, hogy te nyerjél, hiszen nem azért játszol, hogy nyerjél, az mellékes. Nagyon sokan. Nagyon sokszor nem. Sokszor. A dopaminért játszol, a flowért játszol, az izgalomért játszol, vagy a nyugalomért persze, játszol. Ahogyan nem a halért horgászol, a halért halászol. De nem a halért horgászol, hanem a tóparton ülésért, vagy igen. A folyóparton na de ülésért. Nem csak, hanem legyőzöm a halat. Nem megevésért, hanem a legyőzésért. Ugyanígy a kaszinóban nem a pénzért, játszol, hanem igen. Hogy győztem. Igen, kapsz egy élményt. A ház ellen. Nem a pénzért, hanem a ház ellen. Hogy egy kicsit Robin Hood voltál. Igen, hogy nem ezért. Mert azt is szokták mondani, amikor vesztesz, akkor szokták mondani, hogy a részvétel a fontos. Uh-huh. Nyilván ez nem segít annak. De lehet, hogy valaki például nem a nyerésért játszik, hanem a vesztésért. Nem úgy értem, hogy pénzmosásban vesz részt éppen, hogy segít. Hanem, hogy abban lenni hanem, örömét? Hogy a türelmét fejlesz-e azzal, hogy jól tud veszteni, vagy hogy egyszerűen nem fűzi semmi a nyerés és a vesztés közötti mozgáshoz, amikor, hanem ő tudja élvezni. Most azt mondod? Én azokat szoktam figyelni, akik a postán vesznek egy kaparos sorsjegyet, ami mondjuk 1000 forint. Uh-huh. A kaparos sorsjegyet, ha megfordítod a hátán, ott van, hogy hány darab nyerő szelvény van, kiderül, hogy minden harmadik nyert, tehát nagyon rosszak az esélyeid, és akkor amikor... Nagyon rosszak. És akkor, mert az oszlik szét, hogy milyen összegeket tudsz nyerni, tehát statisztikailag háromból egyszer nyered nagyon vissza jó, egyáltalán. A nyereményed nagyon rossz. Igen. És akkor vannak azok, hogy újra búzhatsz, és akkor újra húz. Illetve van olyan, hogy nyer meg, bocsánat, nem, visszanyeri az 1000 forintot, uh-huh. És azonnal vesz belőle egy újat. Uh-huh. Tehát nem azért játszik, mert őnek... tulajdonképpen úgy megy haza, hogy nyert. Hát igen. És 1000 forintjába került, de 2000-et eljátszhatott, igen. És még nyert is. Igen. Tehát valójában nem nyer soha semmit, mert mindig eljátsza az összes pénzét, hanem csak az a lényege, hogy ő kaparjon. Felmerült itt az is, hogy a játék az felkészülés a harcra. Ugye ez már kommenteltem, hogy hát, ha férfiról van szó, érdekelne egyrészt, hogy... De a nők nem játszanak, mert ők főznek, tudod? De nem, ez nem igaz, hogy szerintem ugyanúgy a minden embernek a maga módján szüksége van a játékra, vagy ha úgy tetszik, akkor a szórakozásra, mert a szórakozás is a játéknak egy alfaja. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy céllal csinálod, mert ott a nyeremény az a, nem tudom, valami másféle elismerés, mint a játékban az, hogy tiéd a fődíj, vagy hogy becsajozol a diszkóban. De az igen, is egyfajta játék, ez egy társas játék. A szórakozás sem teljesen öncélú. Nem? Tehát vagy párválasztási céllal mész a szórakozó helyre, vagy hogy megelősítsd a státuszodat a közösségedben. Vagy mulatni, ugye értsük úgy, ahogy mondom, hogy elmúljon az idő, valamit, és elfeledődjön a sorsod. Igen. Aha. Ja, viszont az, hogy felkészülés a harcra, én azt hiszem, hogy egy csomószor nem. Tehát, hogy van az a típusú szórakozás vagy játék, amikor te önazonosan veszel benne részt, tehát, hogy pelleng érezed az alapfunkciódat, mondjuk azt, hogy a tőzsdés elmegy este kaszinozni, de van, amikor a kontrasztot éled meg, és a saját magad... Kaszinozni? Mert jó benne. De, hát, de nem csinálja ugyanazt a szórakozásban, de hogy is mint nem. Amilyen de munkában. Hát, de hogy is nem. Annyira rá van kattanva, hogy nem bírja abba hagyni. Tudod, a kapitalizmus az nem olyan szenvedély, mint a kalauznak az, hogy jegyeket lukaszt. Az egy olyan szenvedély, amiről nem lehet lekattanni. Azért akkora üzlet Amerikában a kaszinó biznisz, meg szerte a világon, hiszen a világ amerikanizálódik, ugye a Rammstein dalszöveg hirdeti, mert az amerikaiak azok nem tudnak lekattanni a kapitalizmus, a pénzcsinálás, a verseny, a játék most szenvedélyéről, akkor sem, amikor hétvége van, ha le tudnak kattani, annyiban nem amerikaiak. Annyiban bármi mások, de ja, nem amerikaiak. Ja, ez az amerikaiság lényege. Hogy az archetipus nem tud lekattanni, mert neki kötelessége teljesíteni az archetipust. Igen, ő, figyelj, valójában Amerika ezért vált a kapitalizmus centrumává, ezért Amerika a gyarmatosító, és ezért az új világ gyarmatosítja vissza az óvilágot, mert az amerikaiak pont azért, mert azok a neoprotestánsok, akik már Európában is üldözve voltak, tehát már a protestáns országokban, mondjuk Angliában is, vagy Hollandiában is üldözve voltak, azok a Mayflower-rel áthajóztak Amerikába, és ott az övék lett az államvallás, közelebb állnak a kapitalizmushoz. Minél protestánsabb egy keresztény gyülekezet, annál kapitalistább, és az a helyzet, hogy Amerikában azok a nonkonformista gyülekezetek mind-mind-mind sokkal közelebb élnek a kapitalizmushoz, és ezáltal nekik közelebbi, intimebb a viszonyuk. Pont azért gyarmatosítja Amerika Európát, és nem Európa Amerikát, amiért Európában az emberek hétvégén előbb mennek el bárhova máshova, mint kaszinózni, mert Európában az emberek nem kapitalizmussal pihenik ki a kapitalizmust, mert annyira nem érdekli őket, annyira nem szenvedélyük a pénzkeresést. Ez a gyarmatosítás, ez átmeneti, mert közben meg ez az amerikai modell, ez saját magát is felszámolja. Azért az európainak stabilabb alapjai vannak a fenntarthatóság szempontjából, és most nem gazdasági vagy ökológiai szempontból értem, hanem kulturális társadalmi szempontból. Most, hogy a mondatom közepén kiörjöngtétek magatokat az A és B véleménnyel, befejezem a mondatomat, amely A és B-t tartalmaz, azaz, hogy mindkettőtöknek igaza van. Van az, ezt próbáltam ezzel elmondani. Most azért, ha tényleg bazd meg, befejezem, hogy valaki az azonossággal piheni ki magát, valaki pedig az ellenkezőjével. Tehát van az, amikor a bankárgyerek tréningbe megy le szórakozni, meg van az, amikor a bányászgyerek öltönyt vesz ahhoz, hogy este előadja, hogy ő a bankár, és van az, amit a Robi mondott, hogy a tőzsdés csávó az elmegy este kaszinóba, és ugyanúgy kvázi tőzsdézik. Persze, a kalauz meg otthon vagdossa a kis konfettit. Na, ez is érdekes, hogy egyébként azt, hogy lehet tökéletesre fut. De mi, és mi van, ha gokártozni megy a kalauz este, vagy tudod, irányít valamit kis táblákkal? Tudod, a vonatozás az nem olyan, mint a kapitalizmus. Nem olyan módon szenvedélye a kalauznak a vonatozás, mint ahogyan az amerikaiaknak a kapitalizmus. Na minden esetre szerintem a homo sapiensben, az emberben az idegrendszeri felépítésében van valami, amitől nyughatatlan. És ezért nem tud csak úgy ülni, mint az oroszlán, ha úgy jól bevacsorázik, akkor úgy ledöglik, és akkor néz ki a fejéből. De egyébként majdnem minden állat, hogyha vacsorázik. Éppen... Fényes nappal beleeszik valamiben, amit a felesége fogott. Tudod, és ilyen unottan, hát ez szar ez az nem beleeszik, hanem szétszaggatja szőröstől, bőröstől, de utána döglik az árnyékban. Most az ember ilyet azért nagyon-nagyon ritkán csinált. Az ember az valamit mindig művel. Nekem van egy ilyen nagyon beégett élmény, amikor az első saját magam által felújított házban gürcölök, robotolok, nyár van, ömlik rólam a víz, tényleg 40 fok, ott szögelem, majd csavarozom le a padlót éppen, és már órák óta, napok óta ezt csinálom, és teljesen készen vagyok, és akkor így félájultan a munkától hátra nézek, és látom, hogy a kutyám az így bejön az ajtón, ilyen nagyon lazán erre a vadonatúj padlóra így lefekszik, és így ott a hűsöl egyet az árnyékban. Ez a kézikerem, amit így neki... felügyeltél, hogy jó sorrendbe tegyék le? Nem, ez padló, ez hajópadló. Ja, okay. De hogy a lényege, ez 15 éve volt, de a lényeg, hogy én ott megrohadok azért, hogy legyen valami, amint őt egyáltalán nem érdekli, egyszerűen csak belesétál, neki adott. Tehát, hogyha az a padló nincs ott, és ott homok van, akkor oda fog lefeküdni, ha fű van, akkor a fűbe fog ugyanígy lefeküdni. Abszolút neki. Nem érdekelte ez az egész. És akkor jöttem el, hogy az ember az zizeg, állandóan vibrál, csinálja azért, hogy valami jó legyen. Tehát akkor is jó lenne, ha ezt azért, nem csinálná. Azért, hogy valami jó legyen, mert egyébként na, például ebből egy tök jó komoly tanulságra lehet. Mondjuk jó tévét. Bocsánat, ezt se kell elmondanom. Csinálni egy jó tévét. Na de nem, ezt csak arra mondom, hogy... Nem azért vagyok megbántódva, mert nem mondhatom végig a mondatomat, mert azt nélségesen nem érdekel. Nem, hanem mert értelme van, és jót akarok csak vele. Csak hogy fejezem, mert igazából nem fejeztem, mert a lényeg az volt, amit nem hagytatok, hogy végigmondjam, belém folytottad a szót. Igen. Tehát valójában nem te nem fejezted be, hanem én. A Siffer András hogy... folytotta belénk egyébként, ő szokta ezt így észrevételezni. Hogy? Most az, hogy üvöltözöl. Miért üvöltözöl? Kicsit kiakadtam. Tudnál halkabban rajzolni? Na, szóval, tehát, hogy az ember ezt állandóan csinálja, és már az állandó játékigény is ugyanez, hogy valami ingerekre van szüksége, nem tud csak úgy lenni. Az ember nem neki nem természete, vagy nem a lényéhez tartozik, hogy leül és néz. Ha néz, nem. Akkor is csinál valamit, és ha csak néz, akkor legalább a juhász is a hegyen, amikor megőrül már a magánytól, akkor farag egy sípot, egy furuját, aha, és azzal furuljál. Nem tud úgy maradni, ahogy van, mint egy állat. Mintha nem lenne homeosztázis. Mint hogyha neki valamit mindig csinálnia kéne, hogy elérje. Érzed. És ez lenne a hasznos. Nem érzed, hogy ez egy elérhető képesség, vagy egy áldás, amikor valaki egy ültőhelyében nyugton tud lenni? Hogy a nyughatatlanságodat le tud vetkőzni? Hát az, hogy persze. Elismert, hogy nem muszáj minden pillanatban csinálni valamit? Mert értem én, és én, tudod, én ezzel lettem nevelve, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, meg hogy hasznod legyen, igen. Ne legyél egy haszontalan ember, és legyél dolgos. De ebből az is következik, hogy nem tudod 3 napig kipihenni magad, mert a 3. napon már azt érzed, hogy nem érdemled. Semmire kellő. Igen, és hogyha ezt le tudod akasztani magadról, bár igazad van, hogy az embernek nem természete, na de mi a természet? Az sem természetem, hogy én itt ruhában ülök, mégis megteszem a te kedvedért, miért ne tennék meg valamit az én magam kedvéért, hogy tudok ülni úgy a nyájjal, hogy megeszem a zsíros kenyeret, tudod, és nézeget, hogy rágicsálok egy ilyen fűszálvéget, és a végén hazamegyek, és egy pillanatig nem voltam dühös azért, mert unatkozom. Nem követeltem az élményt magamnak, hanem tudod, úgy tudtam lenni, mint az oroszlán. És ilyenkor ez egy képesség. És azért, hát hogyha pár évvel ezelőtt bekanyarodtál a Hős utcába, azért érezted, hogy van az üzemmódja az embernek, amikor nem idegeskedik azon, hogy föl kéne fúrni egy polcot otthon, vagy a hűtőajtót meg átrakni nem, a másik zsanérbe. Meg nem a játék az első dolog, amire gondol. Igen, igen. Szóval ezt én szerintem ezt az elmúlt egy évben hallottam több különböző ilyen beszélgetésben, hogy ez a restlessness, ez a nyughatatlanság. Ez tök jó, amikor a szorgalomnak az erényét kell megmutatni, de teljesen rossz, amikor a megérdemelt pihenésedhez nem férsz hozzá, vagy nem engeded magad közel, mert úgy érzed, hogyha nem zsákmányolod ki magad még jobban, a bűntudatoddal többet igen. Fogsz befizetni a kasszába, és akkor, mint a pihenésed. És akkor tudod magad meggyőzni, hogy mégis most pihenned kell, ha ebbe a képletbe be tudod úgy illeszteni a pihenést, mint hogy a jövőbeni profitszerzéshez szükséges befektetés, hogy ha folyamatosan csak kizsákmányolom magam, akkor hosszú távon lecsökken a hatékonyságom, és kevesebb lesz, amit ki tudok zsákmányolni. Tehát azért pihenek most, hogy majd holnap jobban többet vehessek el magamtól. És ha ezt így meg, aha. Akkor végre megnyugszod és pihensz. Ez a borzasztó, hogy tényleg ez így van. Tartom hát magam, mondom. Mint egy állatot időnként, ezt hogy jó, mondom. Egy ugaron kell hagyni, vagy nem tudod, aznap pihenésbe lesz a szamóca, a boci, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ugaroltatod? Ja. Szóval kontrasztba is menekülünk szerintem játszani, vagy pihenni, nem csak az azonosságba, nem muszáj mindig csinálnod valamit, és hogy a játékban a nyeremény, az nem feltétlenül, ugye mondtuk, hogy nyeremény versus jutalom, ugye az, hogy nyertem, az a győzésnek az élménye, míg a pénzjutalom, amit kapsz, az a nyeremény, az ugye a gyarapodásnak az élménye, és ezen kívül még szintén nyeremény a visszaigazolás, vagy visszacsatolás, vagy dicséretnek az élménye, tehát ha téged az apád nem dicsért, a főnököd nem dicsér, a feleséged mindig azt mondja, Tibi, te szerencsétlen, a szomszéd már rég tudod... Rég megszedte magát, már rég igen, már hol kéne? Nézd meg, ők is elköltöztek a TS-t. Ja, már ők is te... kertesbe költöztek nekünk, meg még mindig sárga katedrál üveg van a gangon, és, vagy a terasz, vagy erkélyen. Szóval, hogy ha te szeretnél... egy kis elismerést, akkor is lehet, hogy játszol, és nem az érdekel, hogy hány forintot nyersz, és nem az érdekel, hogy elvetted a pénzt a gazdag banktól, hanem az érdekel, hogy egy picit jó vagy valamiben. és azért mész oda, mert ott a játékban ugye az összes ilyen gamifikált felület nem feltétlenül csak a számítógépjáték, hanem mondjuk amikor mész a vízzel, tudod, a GPS-ed ad neked egy cukorkát, ha olyan vasúti sínen mész át, amit más nem fedezett még föl, vagy rég jött róla forgalmi adat, és ő örül, azért ad neked cukorkát, hogy legyen sebesség adat arra az utcakaszkor. El is érkeztünk a dopamin rendszerünkhöz, amit előszeretettel bizergál mindenki. Az összes ilyen függőséget okozó applikáció, meg most már szinte minden algoritmus arra utazik, hogy nekünk ezt a pici kis dopamin ilyen kis csengettyűt azt így megrázza, amitől, ami egy ilyen örömérzet, egy ilyen hirtelen jött kis hú, de jó volt. Az ADHD, kollektív ADHD-ban tartson minket. Aha. De ez két külön dolog, ugye van a notification, amikor kapsz egy ilyen úgynevezett badge-et, ezt a kis piros számot a rohadt ikonra, és azt neked munkát kell végezni, hogy eltüntesd a számot. Ugye előhív, ki megcsiklandozza a pukkanós fólia nyomó ingeredet, mert érzed, hogy azt nullára le kell vinni, azt onnan el kell tüntetni, ezért bemész, és akkor nyilván le is tilthatod, és akkor sose tudod meg, és az pont ugyanúgy jól van, mert nem kell mindenhol ott lenni. Versus a másik, ami viszont a jutalmazó, az nem badge-et ad, hanem aznek ad egy ilyen animáltod, jön egy serleg, vagy szivárvány animáció, meg ilyen ugró, csillámpóni, és akkor úgy érzed, hogy te valami nagyon nagy rajba voltál. Még a némelyik streaming szoftverben is van olyan, hogy így bemutatsz egy ilyen thumbs up-ot, tudod, így csinálsz, hogy fölrakod a hüvelykujjat, és a streaming szoftver rád animál valamilyen csillagesőt. És így nem számítasz rá, hogy ez most miben van. Különösen a orvos konferencia, akkor kellemetlen, hogy nem tudja kikapcsolni. Ez egy valós történet. Szóval dopamin, ebben fürdetnek minket, ezt szivattyúzzák ki belőlünk, és ugye erről meg most már, ennek most már van komoly szakirodalma, hogy mennyire veszélyes az, hogy az ember elkezdte ezt az ilyen könnyű, olcsó dopamint hajszolni, ami ez a görgetés, a telefonban ez a ding-ding-ding-ding-ding, nyomod a semmi. És amiről azt gondolod, hogy ez csak egy percig tart, úgyhogy ez ingyen volt. Igen. És a screen time az elmondja, hogy nem. Igen, hogy három és fél órát csinálod azt ezzel, az egy perces és ráadásul dolgot. Abszolút semmi értelme nincs. És akkor eljutottunk oda, hogy lehetne egy tartalmas játék időd, ehelyett erre a teljes értelmetlenségre költötted. Úgy viszonyul, mint az ebédeléshez a snack. Mondjuk a chips. Igen, de még csak jó se laksz tőle, tehát igazából így mondom. Semmi. Ez erre mondom. Igen. És akkor viszont már nincs időd rendesen játszani, tehát megint csak az marad, hogy kizsákmányold magad, és ez az egyszerű függőség meg ugye elvette tőled az értelmes, tartalmas, minőségi játékidőt, amire meg amúgy valószínűleg szükséged van, különben nem lenne tele a világjátékkal. Még nem tudom önállóan értelmezni az értelme, vagy tartalmas játékidőt, hogy ez micsoda. Tehát amivel mondjuk katarzissal gazdagodsz, vagy kultúrát veszel fel, vagy tudod, történelmi tudásod, tudományos tudásod lesz, ugye ez két dolog. A történelem és a tudomány. De értitek, mire gondolok. Tehát például azt mondjuk a médiafogyasztásnál ezt tudom értelmezni, hogy az, hogy leülök a tévé elé, és van 110 csatornám, és én azért fizetek 10.500 forintot, ami úgy érzem, hogy rablás, ezért akkor lesz kevés pénz a 10.500, ha minden a csatornát nézek, rendesen. Ezért minden este végigkapcsolgatom a sportot, a Cartoon Networköt, meg azt a feliratot is, hogy én nem fizettem a pornóért, ezért nem nézhetem. Tudod, és ezt így mind megnézed, és amikor a 467-nél jársz a üzbék közvetítő stúdió és programjánál. De már harmadjára jársz 467-nél. És végül mit láttál? Semmit. Igen. Mit láttál? Semmit. És ehhez képest, ha megnéztél volna egy szar filmet, igen, még akkor gazdagodsz egy esztétikai érzékkel, mivel a vizuális kultúrával, meg általában a kultúrafogyasztásnak a értőképességével az ruház fel, hogy formatálod magad a csodálatostól a pocsékig. És tudod, a végén meg nem tudod összekeverni, hogy melyik. De lehet, hogy azzal, hogy végigkapcsolgatod. Igen, de azzal, hogy végignézel egy filmet, egy rossz filmet, vagy egy jó filmet, abba be kell fektetned neked időt, energiát, figyelmet. De spúr vagyok. És nem az a helyzet, hogy ez az ADHD, amire szoktat minket az Instagram, meg a TikTok, meg ezek a felületek, ez leszoktat téged arról, sőt, erő ennek a fényében, ennek a nagyon rapid, nagyon gyors, nagyon instant élménynek a relációjában egy filmnek a megnézése az már egy erőfeszítés. Igen. Az már olyan, mint megmászni egy hegyet. Arra oda kell figyelni. Az mondjuk másfél-két órán keresztül tartó koncentrált figyelmet igényel, amire már nem vagy képes, és nincs se időd rá, figyelmed rá, energiád rá. Egyszer össze kéne szedned magad, és kicsit már úgy éreznéd, hogy ez munka. Munka. Most el kell végeznem egy kemény munkát. Most másfél órán keresztül koncentrálnom kell valamire, amit nem szeretek, miközben ahhoz szoktattam magam, hogy az ingerek 4 vagy 5 másodpercenként váltják egymást. Igen, csak amikor azt mondod, hogy ez egy befektetést igényel részedről, hogy te azt a másfél órát erre rászánod, és megdolgozol azért az élményért, ez a befektetés valójában ugyanúgy megteszed mikrobefektetések formájában ezzel a szeméttel, csak semmit nem kapsz a végén. Tehát azokkal azt a másfél órát te 4 másodperces blokkokban pontosan ugyanúgy befektetted. Tehát kis téglánként eltékozoltad. De nem arról van szó, hogy az életet valahogy el kell tölteni valamivel, mielőtt meghalsz, és ez segít. Nem, erről van szó, hogy valójában... Hát, ha időmilliómos vagy, és költeni szeretnéd időmilliódat, akkor de hát ez a drogozás, tehát közben meg fölkelsz, és azt érzed, hogy megint nem csináltam meg semmit, mennyi tervem volt, és semmit se valósítottam meg belőle, de még az alsógatyáimat se raktam el, amik szét vannak haigálva, tehát hogy igazából látod, hogy egy rohadt junkie vagy, érted? És akkor legalább nem lett volna tudom, egy esztétikai élményem, de még az sem volt. Vagy, hogy így beszámolsz erről, hogy milyen az életed. Amikor a feleséged elutazik egy hétre, és a végén egy már percre. A mikrotányérjáról eszel, tudod, mert az még el van most. Ja. Hát, vagy ha nem nincs sem most. Nem nincs, az elmosva, az hőkezeléssel fertőtleníti a maga igen, a mikró. Igen, igen. Úgyhogy a második legtisztább dolog a világon a cifes doboz belseje után. Ugye, mert az elvileg nagyon tiszta. Azt hiszem, nem használsz, ugye, mert hiszen nem takarítasz, minek lenne nála a cív. Nem tudom, mi az, tehát kicsit most belebuktam. Szerintetek több az ADHD-s, vagy csak több ember tud róla, hogy ez egy lehetőség, vagy hogy ez a tünet, ez van, és most már felismerjük? Szerintem sokkal több az ADHD-s. Keletkeznek ettől egyértelműen, mert hogy az ADHD pont úgy, ahogy mondjuk a skizofrénia is tud kollektív lenni, az összeesküvés elméleteknek a virális terjedése, az egy kollektív, közösségi skizofrénia, pontosan ugyanilyen módon egy közösségi ADHD, ez a gyors ingerületváltásra szoktatás. Uh-huh. Szerinted több a transz és több a meleg, vagy több ember tud róla, hogy felvállalhatja, vagy kevesebb érte az igyeniérzet? Nem gondolom, hogy több ugyanannyi, csak ma már ez egy vállalható identitás. Érzed, hogy ugyanaz a kérdés, és az egyikről nem, válaszoltál, nem, hogy nem, most akkor szerintem okozza az ADHD, nem, a másik pedig nem, valahonnan... Nem, azt gondolom, hogy nem. Az egyik az a kultúra... Az egyik, jelenség, igen, ugyanaz. De nem, az egyik van olyan... normalitástól, vagy az átlagtól való eltérés. Most itt a normalitás azért nem rendelek értéktartalmat úgy, mint pártunk és kormányunk, hanem én most egyszerűen csak azt mondom, hogy a haranggörbének a közepe a nagyszámosság, tehát a nagyszámosságtól való eltérésnek vannak genetikai, és vannak szociális, és vannak kollektív kulturális jegyei, és van olyan, ami genetikai, van olyan, aminek van szociális faktora, és van olyan, ami kollektív kulturális is tud lenni. Mm-hmm. Én nem tudom elképzelni, hogy egy gay pride kedvéért valaki homoszexuális legyen. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy ez kulturálisan látja ezeket, értékei... tehát annak homoszexuálisnak kell lenni, és legfeljebb annak a hatására, hogy látja, hogy ez az identitás vállalható, ő is belemer állni. Ennyit tudok elképzelni. Azt nem tudom elképzelni, hogy azért, mert lát férfiakat smárolni egy filmben, azért ő megkíván egy férfit. Azt nem tudom elképzelni. Nem. Ahhoz, hogy meg tudjon kívánni egy férfit, benne ott volt, kell, hogy legyen benne, lehet, ott kell, hogy legyen az erre vonatkozó hajlam. Igen, hogy ez előnyt okoz. De ez felismeri, ez azt jelenti, hogy ő amúgy homoszexuális lenne, jó. Csak el kéne folytani ezt egy életen át. Ha ez előnyt okoz, és emiatt többen vannak, akkor ennek a fordítottja is működne, hogy ahol nagyon súlyos hátrány ér miatta, például olyan helyeken, helyeken, ahol halálbüntetéssel sújtják azt, hogyha kiderül rólad, hogy homoszexuális vagy, Szingapúr, akkor ott ennek el kéne Irán. Tűnnie, de nem tűnik el. Tehát nyilvános megkövezések, meg ilyen kalodába zárások vannak ezeken a helyeken. Darús kocsiról akasztások. Ennek ellenére van, aki mégis azt gondolja, hogy ő az azonos, ugyanazt a nemű embert szereti, mint amilyen ő. Tehát, hogy érted, ennek akkor valószínűleg semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Jó. Ha a legsúlyosabb büntetés nem változtatja, akkor valószínűleg egy ilyen az sem, hogy egyébként meg lehetsz egy felkapott divattervező. Jó, most messzire mentem, csak de mivel értelek, hasonló a két kérdés, és eltérő rá a válasz, mivel az egyik esetben ténylegesen a technológiai szokásaink megváltoztatják a mi közös biztos, kultúránkat. Hogy, biztos, a másik esetben pedig egy viszonylag normálisan és az évszázadok során ugyanúgy eloszló jelenség az képes, hogy mondjam, képes a felszínre vergődni, mert nagyon, nagyon lassan, de egyre vállalhatóbb az, hogy neked más a szexuális preferenciád, az érdekes. Még valami arról, hogy elvileg az 5 másodperces kis Angry Birds-ös meg Instagram lájkok nézegetése és társaival te ugyanúgy a végén befekteted azt a 2 órát a nagy egészbe, és majd lesz neked is egy kertes házad belőle, vagy egy helikoptered, hogy a nagy túrót. Van ez a, szoktam ezzel jönni itt a fizik, a példa erre a villamos elhúzás, az, hogy amikor te befektetsz egy erőt abba, hogy húzol egy villamost, és az nem mozdul meg, ugye nyilván, mert rohadt nehéz, de folyamatosan húzod, egy pillanatra sem engeded el. Feszül az a kötél, és nyilván tartod a testsúlyodat, ahogy te 45 fokban állsz, de folyamatosan húzod, de a villamos nem mozdult meg. Hova megy az az energia? Egyszer el fog szagadni az a kötél? Tehát mi lett abból ez, vagy pedig égeted az izmaidat, tudod, és fűtöd a tested? Vagy hova megy el az az energia? És tudod-e annyira fűteni a tested, mint amennyire feszíted azt a kötelet, hogy szinte 100 kilót emelsz, az, és mégsem mozdult meg a villamos, hol az energia? És tudod, hol az energia? A villamos mozgási energiája növekszik addig, amíg el nem indul. Uh-huh. És ez a cirkuszi trükk, hogy olyan erős az az ember, hogy ő elhúz egy villamost, ez pusztán arról szól, hogy egy pillanatra sem szabad abba hagyni, és egyszer csak az a villamos, az el fog gurulni, akármilyen nehéz, és akármennyire is csak egy ilyen hímen bábú húzta. Akkor ezt a... Ez az, amit te nem teszel be, mert ha 5 másodpercenként teszed be, az azt jelenti, hogy minden nap odamész a villamoshoz, és egy kicsit meghúzod, és majd holnap is jövök. És az, ha tudod, arra számít az, hogy 2 év múlva, november 10-én a villamos ugyanilyen kis rántásra el fog indulni. Szóval, hogyha meg szeretnék az emberek a NER-t dönteni, akkor lehet, hogy nem csak kampányidőszakban kéne foglalkozni a közügyekkel, hanem úgy egyébként mindig. Dávid, arról van szó, hogy nem tudjuk megállapítani azt, hogy ADHD-se a nagy többség, vagy nem ADHD-s, mert olyan átfogó, olyan általános kulturális mém lett az ADHD, hogy gyakorlatilag egy kulturális mintázat épül rá, ezért aztán nem megállapítható. Ami 30 évvel ezelőtt az ADHD volt, meg az ahhoz tartozó tünetek voltak, az ma már a komplett populáció. Ennek megfelelően nincsenek eszközeink, hogy megmondjuk, hogy a társadalom ADHD-se vagy sem. Ehhez képest az, ADHD-s. Hogy végighallgatjátok a műsorunkat rendszeresen, az kivezet ebből az ADHD-ból, és köszönjük szépen, ráadásul június elején lesz könyv is, amiről itt még nem is beszéltünk, most se fogunk, köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.